prehistórico bat nao. Ez ditxatu lertzen zuen abantaiak, jak, jak, jak, jak. Basiak izan nola jokaketan dozuen. Buru odorrei, buru amostu. Gerra batekin arrapatu zeben gura lurra. Denbora askuan zuez kolonia izan zuan. Baina bihotza ezin jeoken du. Tortura demokratikoak inbesta. Esta euskera debe katu tabe. Oi, oi, oi, oi, ezin zuak ez nau modori. Ni ez nau espanola. Gehi urtetan gara alzo. La normala don batzuk zipaioak izatea. Zuen ustez gaiztuak gara.